Tak. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Mam dom, mam bliskich, mam jakiś hajs i talent i znajomych, co przybywa stale. Z problemami tu przychodzą dalej. Mają wad, mają zalet, tyle samo nawet. Mówią do mnie brat, ale nie wiem, czy podołam. Czasem sam pomocy wołam, dając zaufanie, sam nie ufam. Daję rady, a sam innych rad nie słucham. Daję siłę ducha, a mój duch coraz słabszy. Dobry Bóg daje klapsy, gdy schodzę na psy i na trzy się podnoszę. Znów daję i nie proszę cię o rewanż. Nigdy nie lekceważ czyjegoś oddania. Kochaj czynem, a nie w zdaniach. Daj się poznać, a ja będę cię osłaniał. Skacząc w ogień, raz się przejadę, nie zaufam więcej tobie. To tekst do naszych ziomów i też do naszych kobiet. Musicie mi pomóc, bym nie wierzył tylko sobie i panu. Chcę wierzyć w siebie, w was i w ten naród. Sany moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Nie chcemy być samotną wyspą. Przy brzegu tłum bliskich i z szeregu wystąp. Ci co są przy nas, czy na dnie, czy na wyżynach, co pamiętają jak zaczynał się ten wymarsz. I ten sam dom i ton do ludzi bez iluzji. Z nimi kopię tu piłkę choć po kontuzji. Dla pasji, bez hierarchii, bez lepszych nacji. To przykład inspiracji, zastrzyki uczuć w buszu. Dni dzisiejszych są jak ostrze. Wytnę haszczy, popatrzę ostrze. Chcę zaufać nim wzrok ogarnie zaćma. Nie chcę zgubić sensu i zaspać raz, tylko jeden raz. Ja i obiektyw, dzisiaj to tylko dzisiaj. Jutro projekty pochłonie płomień i w tronie siądzę kolejny. Byt bez głębi, beznadziejny. Tych chwiejnych kilka chwil to winda na zerowym piętrze. Wierzę, że wyżej jest więcej. Wnętrze jest ciężej pojąć i gnoją się ludzie za nic, zanim zostaną wysłuchani. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Hey. To zwykle pancerz osłania naszą skórę. Nasza skóra, nasze ciało, duszę pozostawia z bólem. Gdy całym sobą z trudy padam na kolana. Raz dobrze, raz dramat, to wszystko według pana. Nie znam miejsca i godziny, stałem sam w przeciągu chwili. Zrozumiałem, że tych bliskich mam niewielu. Wszystko ważne, nim ostanie się popiołem. Dam od siebie, nie zabiorę, póki dłonie w pełni sprawne. Kocham życie za wyzwanie, za podjętą rękawicę. Za piasek w oczach, prawdę na płycie. Za czystą miłość, za nagrodę, za karę. Za wspólne granie, za wszystko, czego chciałem, choć niepewnie jak w ciemnym pokoju. Sunę dłonią po meblach, tak po miesiącach bojów. Wysiadam z fury pewnie, patrzę w niebo i dziękuję za ludzi wokół, że się nami opiekujesz. I choć pod granitową kilku winylowej nie posłucha, już nie traćmy ducha, jeśli proste cele mamy. Ja nie oddałem się za parę drobnych monet. Dumny pełen wiary, jak stałem, tak i stoję. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił. Poznaj moje wnętrze, byś wiedział, że nie skręcę i pójdę z tobą w bój, zginąć lub zostanę jeńcem. W ręce nieprzyjaciół, więcej nikt by nie zapłacił. Nie ma zaufania, to tak jakbyś wszystko stracił.